Book 2 ثمانية أوتا أوتا أوقات الساعة تيدر تيدر إذا سمحت أوشكتا أوشكتا من فضلك كم الساعة؟ Hur mycket är klockan? Hur mycket är klockan? Shukran jazilan. Tack så mycket. Tack så mycket. Innaha al-wahida. Klockan är ett. Klockan är ett. Innaha al-thaniya. Klockan är två. Klockan är två. إنها الثالثة. Klockan är tre. Klockan är tre. إنها الرابعة. Klockan är fyra. Klockan är fyra. إنها الخامسة. Klockan är fem. Klockan är fem. إنها السادسة. Klockan är sex. Klockan är sex. Innaha sabi'a. Klockan är sju. Klockan är sju. Innaha thamina. Klockan är åtta. Klockan är åtta. Innaha tasi'a. Klockan är nio. Klockan är nio. Innaha al-ashira. Klockan är tio. Klockan är tio. Innaha al-hadiyata ashra. Klockan är elva. Klockan är elva. Innaha al-thaniyata ashra. Klockan är tolv. Klockan är tolv. الدقيقة فيها ستون ثانية. En minut har 60 sekunder. En minut har 60 sekunder. الساعة فيها ستون دقيقة. En timme har 60 minuter. En timme har 60 minuter. اليوم فيه 24 ساعة. En dag har 24 timmar. En dag har 24 timmar.